dalen ak jamu ñu andi xeyir yene kay yi nga xamne mom lañu xeydo Touba jëmono ji fo rombu dal ñongi waxtane tocco de grawalek musiba ma bokumba yi nga xamne moy maymuno sawu nekkon jaburu beccu ciunu mom dal def nako fu li nga xamanteni mom moy Touba ndekete yu manam tux cigarette ak nak jël li nga xamanteni moy alcool mom amu ci morom mo ci sef yene kay guide l'observateur mu ñu xamal lañu sax mo taxit jaburu cheikh beccu ciun jojje di maymuno sawu mom serigne sidil mukhtar waxne mu genn ci Touba ni mu gëna gawé té bu mu fa téga tankam beccu ciun nak mi nga xamné mom lañ doon jambaram mu Touba né dal mom mo santani ay talibam ray ay nit beccu momé dal maymuno sawu momé jabaram la wona wal observateur nak bañu laaji beccu ciun nak yow sa jabar ji dal ndekete yo tux cigarette dak ak jël li nga xamé tini alcool dal mom amu ci den ndo beccu ciun lamu xamlé moy dal manam tux cigarette ak nak manam jël alcool motax ma waccion ko motaxon ma may ko batam enquête yele kay ne ndax yalla nit ñi nak sonno nañ ñogi doon bëgg dé nak ndax carburant bo xamanteni serna ba jéggi tayo yele kay gi mu ñu xamal lañu dal jëmono ji dal manam lu jëm ci walum essence bi wañi nañ ko gasoil bi timit wañi nañ ko ak lu jëm ci walum gaz bi journal bi de la témoin mu ñu xamal lañu wañi nañ ko nak waye nak wañi gu tey xel li nak moy nak tuxusu ba nak sañ ba reer ki nga xamanteni dal moy bi bo bur ci tañu jamon ko baram mo Touba ne complice su Karim Wade la mom dal xam nga lan la xamala gaay may len mu lu tollu ci fukki fan ak juroom mo nopplu wat fi ci France turbine yene kay ñu fekk fa metti la ci Amadou Sall avocat bi mom la mo xamle moy gatcha ci bopam dal gatcha ci bopam dal du ray fi nga xamanteni moy Senegal Karim Wade yaw ñong ko don topé ay milliards légui nak dem nañ bay wax ay takay ay bus yo xamne bañu ko xeyma 40 millions rek la yene kay gi de la témoin mu ñu xamal lañu takay yoyé sax ci bopam doomi Karim Wade ci bopam ñoko mom ndax seen yaay Karine ba mu genné aduna takay dañu ko jël jox ko doomi Karine yi nga xamanteni ño fi nek enquête yele kay mom lamu xamale dal moy demb lañu ubbi coffre fort bi nga xamne mo defone bus ye metti laaji Amadou Sall ci yene kay guide enquête mom dal lamu xamle moy demb dal bisub gatcha la bis bu daw yaram la li nak dal moy tax dal gis nga dal kumu neex dal nga retal dal manala gis nga kumu neex dal da nga retal na xam nga gis nga cri bi dal manam tiaxan tiaxan rek lañu fi nek dal ak manam tambambalu waxuma ko metti laaji Amadou Sall moko xamle ci yene kay guide enquête ñu turume nak di Macky Sall jëmono ji ma ngay toroxal doomi Karim Wade yi bu baaxa baax ne alal ci nga xamanteni mo tax muy tuñ tuñ Karim Wade mumuko ay doomu Karim jaburu Karim Wade bo won moko mom te nak lu simandi am Macky Sall ci bopam mom moko santani manam dal yaw nit nan lañ ko meuna topé ay milliards yu bare bare bare dem ba mu yagg dal di wax ay 40 millions ci lo xamanteni dal manam amul bop amul genn Mahmoud Sale mom ak Mambay Nia touté téñu xex ci kanamu njitu mi di Macky Sall la ko waral nak moy kéro dal Macky Sall ba mi recevoir ki nga xamanteni moy Idriss Déby and ak Mambay Nia Mahmoud Sale da ko jek jek nako ah Mambay Nia yow légui patron nga day wax jojé ci bop mom metti Mambay Nia bam nako yow dal gis nga Mahmoud Sale yow bay bo nga arrêté yi nga xamanteni mom ngay wax yow gis nga jëw rek dal nga fi nekké xolal nak man bokkum ak ñi nga xamanteni manam dañu la ragal man gis nga boma waxé lo mu wurul wax man ak yow dañu ko digalé manam sabajan de ko bamu saf tay ji bo moytuulé ab défanté dina am ci comité central du PS parti socialiste tay ji dañu amal am dajé yene kay gi de la turbine mu ñu xamal lañu nak ay secrétaire sall ci bopam dajé momé du ko féké manam nak dajé momé na wa parti socialiste féré féré ba buñu fa def nak grawalé ak musiba ma bokkum wala sax nak ñu fay def lo xamanteni mom lañ leen di xébé ndax xam ngeen né tay ji ci bopam nak le fukki at ak ñett ginaaw bi nga xamanteni Léopold Sédar Senghor tedduna aduna ma ngi ci le populaire sepp nak la ko bënd nga ca biir way nak mbout yi nga xamanteni dal nek na ci lettre bi nga xamanteni moy lettre du continent jëm ci walum Arsenal Mittal mbir ma dal doyna war go xamné manam fuk way tak rek passe nako ma ngi ci yene kay gi de la turbine xam nga sax ki nga xamanteni mo nekkone agent judiciaire bu mom ci bopam la mo xamlé moy mbir ma bu ko sa ken tout de ding ngagnam de ko se am ñaari avocat yo xamanteni tekki nañ sen ndombal tank ak ki nga xamanteni dal manam avocat njitu rew mi la won mom dal mbir ma dal xel teyna sa jamono ci mbirum Arsenal Mittal ci bopam mo nekk gis nga dossier bu tang bo xamanteni ci loxoy njitu rew mi di Macky Sall yene kay gi ba tay di la témoin Jires entraîneur gaynde yi lamu xamle moy Sadio Mané amna lepp lo xamanteni dal warna mana nek absorbe bu max ci aduna bi waye lam sa tek ma ngi ci le témoin yi la sene kay mu ñu xamal la ñu li dal manala gis nga bu gene ko retané bu werdé sene lek dana len laaj sen facture ré ndax xam nga nak niki demb gis nga bañuy tiji coffre fort ba dal Henri Grégoire Diop dafa laaj Karim Wade nako yow bisu yi jaara nopi ndax yow Karim Wade yak mom Henri Grégoire Diop dal lolé la wax Karim Wade nako wa yow Henri Grégoire Diop yow ndax dang ma musa gis man Karim Wade matak ay jaara nopu Henri Grégoire Diop nak aha lo wax Karim Wade nako way bu tuddel jël dengalima wax ko musuma gis ma tak jaaray nopp.